Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 327 van 18 september 2015. In de box hangen Victor van Rijswoud, Bart van Klaver en mijn naam is Martin Broersen. Ik zag een artikel wat ik van Luc. Luc zit nu in Parijs ergens op een markt, dus die kan niet mee zijn. Maar ik kreeg een artikel dat er een opvouwbare... in januari een opvouwbare Samsung telefoon komt. Dus dan krijg je gewoon een full size display. En dan dat wat toch nog in mijn zak gevouwen kan worden. En dan kan ik dat uitklappen en dan kan ik internetten. Is dat? Ja, geweldig natuurlijk. Dat zitten we allemaal op te wachten, toch of niet? Je ziet wel iedereen met een strakke boek rondlopen. En als je dan gaat zitten, dan ben je altijd bang dat zo'n telefoon gaat breken. Mm-hmm. Dus die een beetje mee kan vouwen. Is wel handig. Ja, ik weet niet. Had verleden jaar al zo'n telefoon die mee kon vouwen. Maar ja, dat was het toch niet helemaal. Nou ja. Nee, maar ik denk dat het super handig is. Kijk, die telefoons die worden alleen maar groter. En groter en groter. Omdat mensen toch zich realiseren dat het vrij moeilijk internetten is op een 4-inch scherm. Mm-hmm. En het is natuurlijk heerlijk als je 4x4 inch kunt doen en gewoon een A4 hebt. Nou, ik denk dat een enorme goede en belangrijke innovatie is. Ik vraag me alleen wel af hoe dan de kwaliteit is. Heb je dan goede kwaliteit? Hoe zit je met je scherm? Hoe zit het met de reflectie op het scherm? Ja, dat zijn natuurlijk superbelangrijke zaken. Mm-hmm. Maar voor de rest denk ik dat we hier heel erg blij moeten. Ik word hier zelf heel erg blij van. Ja, want je zou kunnen zeggen van we hebben straks allemaal quad-core machines die best wel wat kunnen. Dus we hebben eigenlijk dan onze internetterminal hebben we eigenlijk tot onze beschikking. Moeten we ons als programmeurs alleen bij aan deze kant moeten ons gaan afvragen van hoe gaan we dan ontwikkelen? Gaan we dan uiteindelijk straks ook een USB een Bluetooth keyboardje aanschaffen en dan op dat device ontwikkelen? Dat blijft natuurlijk altijd een beetje het probleem, mm-hmm. Maarten. Ontwikkelaars zitten toch gewoon in een heel ander segment. We hadden het ook al, vorige week hadden we het ook al eventjes over, volgens mij was dat vorige week dat we het hadden over de grafische vormgevers. En de tablet die daarbij, of dat wel of niet op een tablet kan. Nou ja, goed, ik denk dat zijn gewoon hele specifieke groepen die hebben hele specifieke behoeftes. Je gaat echt niet ontwikkelen volgens mij op de markt in Parijs met een oprolbaar of opvouwbaar schermpje. Mm-hmm. Ik denk dat je gewoon toch het liefste gewoon een aantal schermen open wilt hebben. Je hebt ook gewoon hele andere behoeftes. Je wilt testen op hoe het er op verschillende schermen uitziet en met verschillende browsers. Dus ja, daar verwacht ik dat wij gewoon allemaal netjes achter onze laptop of het liefst nog achter gewoon een desktop met een groot scherm willen zitten. Mm-hmm. En datzelfde zie ik ook gewoon voor de grafische vormgevers. Ja, dus de eindconclusie blijft toch programmeurs en grafische vormgevers die hebben gewoon twee vette monitoren en een echte desktop tot hun beschikking. Maar we zien toch die trend naar notebooks. Ik begin zelfs af en toe ook te programmeren op notebooks. Dus zal je dan niet hebben dat je gewoon toch uiteindelijk die kant op wil of zo? Dat je dan zo gewend bent om op die notebook te zitten of op die telefoon dat je dan denkt, nou dan ga ik daar ook op ontwikkelen. Ja, nou ja, vind je het erg prettig om op een notebook te ontwikkelen? Of is het meer noodzaak? Nee, maar soms is het handig, omdat ik dan inderdaad, noodzaak, maar dan is het inderdaad handig dat ik dat ergens kan doen waar ik niet zo'n hele grote desktop met twee monitoren heb staan, zal ik maar zeggen. Dus het is meer tijdmogelijkheden, zal ik maar zeggen. Ik ben niet altijd waar die desktop is. Dat is gewoon handig. Ik bedoel, het is handig als je even wat te binnen schiet en je denkt van, tenminste, ik heb dat zelf dan. Als het een beetje moeilijk gaat, dan ga ik buiten lopen en dan neem ik niet mijn desktop mee. Mm-hmm. En als je dan wat te binnen schiet, dat je dat direct ook even kunt toevoegen op waar je mee aan het werk bent. Vanaf je telefoon met of zonder opvouwbaar scherm of vanaf je notebook. Ja, dan is dat gewoon heel erg prettig. Mm-hmm. Dus het is gewoon... Ja, want ik moet op die manier. Ik moet zelfs zeggen dat ik ook remote desktops dan die desktop weer overneem vanaf een laptop om daar dan op te werken, zou ik maar zeggen. Dus dan gebruik je alleen maar een notebook als een soort window naar je ontwikkelomgeving. Ja, en dan kan misschien een opvouwbaar scherm handig zijn. Dan heb je misschien net wat meer, net wat meer ruimte. Maar het hangt natuurlijk ook verschrikkelijk af van, van de resolutie. Hè? Dus het, je wilt toch, kijk, als het weinig resolutie heeft. En ik heb daar voor de rest, ik heb het artikel niet gelezen. Maar dan, dan werkt het natuurlijk alsnog niet. Mm-hmm. Dan is het alleen maar leuk om een beetje te browsen en leuke plaatjes te kijken. Nou goed. In ieder geval, ja, maar dat is ook nuttig natuurlijk, films. Die zijn, maar goed, we gaan zien of de wereld dit gaat kopen in volgend jaar. Ik zag dat Microsoft 70 miljoen gaat investeren in science, in scholen. Maar die gelden, die moet jij naar Afrika slepen of... Ja, nou ja, denk ik 70 miljoen, daar wil ik wel even voor lopen, ja. Mm-hmm. Ik denk dat is gewoon superbelangrijk. Ik zeg dat steeds weer, als we gewoon willen dat de rest van de wereld, om het maar zo te zeggen, aansluit, ja, dan moet je gewoon ook zorgen dat daar goede opleidingen komen. En ik ben er volledig van overtuigd dat je daar niet op de universiteit al mee moet beginnen, maar dan moet je mee beginnen op middelbare school. En wellicht misschien zelfs al eerder. He, dus, als je wilt dat Afrika, waarschijnlijk ook en andere landen in Azië ook mee gaan doen in dit spel, dan zul je daar gewoon zul je gewoon moeten gaan investeren. En ik denk, gezien de grote volksmigratie die er op dit moment gaande is, en dat zijn natuurlijk niet alleen de Syriërs die naar Europa komen, maar er komen van heinde en ver veel mensen uit Afrika, die komen die kant op omdat er gewoon betere opleidingen zijn, betere kansen voor op de arbeidsmarkt. Ja, en die noodzaak zou wellicht daar ook wat mee kunnen afnemen. Mm-hmm. Nou, we moeten niet vergeten dat Nederland daar eigenlijk ook al behoorlijk wat in gedaan heeft ook, hoor. Dus Nederland, Noorwegen. Het NUFIC en ook NORAD, de ontwikkelingshulporganisatie in Noorwegen, die hebben al heel lang geprobeerd om hier te investeren ook in de opleidingen. Mm-hmm. Zo zijn er in Oeganda heeft het NUFIC de computer science opleidingen op de schop genomen, verbeterd, de capacity van de docenten verbeterd. Er worden PhD's worden er gesponsord. Maar dan wel met de belofte dat die mensen ook weer teruggaan naar hun land. En daar ook in het onderwijs terechtkomen. Dus dat is iets wat al vrij lang gaande is. De bedrijven, Microsoft heeft daar al lange plannen ook over om dat te doen. Ben ik zelf niet bij betrokken geweest. Maar ook op middelbare scholen in Tanzania heb ik begrepen. Dat is iets wat eigenlijk gewoon gaande is. En ik denk dat de bedrijven daar langzamerhand ook gaan begrijpen. Dat het ook noodzakelijk is ook om een marktaandeel verder ook uit te breiden. Mm-hmm. Afrika is een echte groeimarkt. En je zult dus ook de goede mensen daar moeten hebben om die groeimarkt te kunnen pakken. Dus ja, ik vind het zelf heel logisch dat ze daar investeren. En Microsoft, dat lezen we dan nu. Het lijkt mij een beetje Amerikaans georiënteerd als ik het zo lees, het artikel, waar die 75 miljoen heen gaat. Ja, dat is ook, als ik dat zelf lees, is dat ook lijkt me dat ook zo. Het zijn gewoon initiatieven die gewoon gaande zijn. Dus ja, dit, ik, Logisch. Ik denk dat ik misschien toch nog eventjes met Satya moet gaan praten ook. Ik zal vandaag nog even een e-mailtje sturen dat het ook vooral deze kant op moet gaan. Ja, nee, daarom dacht ik, dat tip ik even. Bart, jij bent in Nederland, heb je nieuws kunnen volgen? Een heel klein beetje. En? Wat is het IT-nieuws van vandaag? Oh. Ik heb heel weinig nieuws gezien, eerlijk gezegd. Er zijn wel ontwikkelingen wat betreft het openbaar vervoer gaande. Er worden over nieuwe manieren gesproken over het in- en uitchecken. Omdat natuurlijk zo'n aparte openbaar vervoerkaart heel lastig is. Er worden miljoenen verdiend door de NS en andere bedrijven doordat mensen vergeten in en uit te checken, of met name uit te checken. Dus daar wordt over nagedacht. Ze zitten nu aan een of ander systeem met Bluetooth te denken, dat heet Beepo. Je moet ook wat. Be in, be out. er worden ook nagedacht over om misschien die hele kaart maar af te schaffen. En dat we gewoon gaan doen met of een mobiele telefoon of met een bankpas. En dat is natuurlijk handig, een bankpas, want die hoef je nooit op te laden. Daar hoef je helemaal niks mee te doen. Want die is al gekoppeld aan je bankrekening en daar staat al geld op als het goed is. Ja, er staat tegenwoordig ook zo'n tekentje op waarmee je dus die betalingen kan doen. Dus wat dat betreft zitten natuurlijk al de juiste chipjes in je bankpas waarschijnlijk om het mogelijk te maken. Wat ik dan weer niet snap is dat je apart moet gaan betalen voor NFC-betalingen. Die kaart die heb je, daar betaal je mee, daar pin je mee. En als je dan op een gegeven moment op datzelfde apparaat op een gegeven moment je pas tegen de zijkant aanhoudt en je betaalt draadloos, dan moet je opeens een paar euro per maand gaan betalen. Maar we hebben natuurlijk ook... Ik moet even uitleggen waarom je nou voor dezelfde kaart opeens extra moet gaan betalen. Ja, goed, er wordt altijd natuurlijk weer ergens door de bank een fee opgezet, maar dat verdwijnt vanzelf weer. Dus dat is altijd met nieuwe innovaties. Maar als je nou naar Uber kijkt of zo, dan kan je natuurlijk je afvragen of niet het openbaar vervoer ook dat model moet gaan handhaven. Dus dat als er minder mensen in de tram zitten, dat het goedkoper wordt. Of als het drukker is, dat het duurder wordt. Dus dat, waarom niet het Uber-model van dynamische prijzen ook meteen in het hele idee meenemen? Dat is nu toch al zo. Er zijn goedkopere prijzen als je na 9 uur reist. Ja. Maar ik bedoel, dat is uit 1990, zal ik maar zeggen. Oh god, van de vorige eeuw bedoel je? Ja, toch, zo deed je dat toch toen. Omdat meer mogelijkheden had je technisch niet. Maar daar is toch helemaal geen grens meer aan dat idee. Nou, ik zie niet in waarom ze dat niet zouden moeten gaan doen, nee. Het is toch in het belang van... Je wou zeggen, die tijdstippen zijn wel handig voor de reiziger, zodat hij precies weet hoe en wat. En dat hij niet zoals bij Uber heb je, dat weet je natuurlijk nooit als je nu een taxi neemt, hoe duur die exact is. En dan kan je niet zeggen, ik wacht tot na 9 uur of zo. Want je moet je toch altijd een beetje gokken over de prijs als je weet dat het minder druk is op een bepaald tijdstip. Als er een congres aan de gang is, kan het misschien wel heel duur zijn, jouw taxirit op hetzelfde tijdstip. Maar dat geldt dan toch ook voor NS eigenlijk. Als er een voetbal evenement is om 9 uur of om 10 uur, dan zit die trein toch alsnog helemaal afgeladen. Ja, goed. Ja. Nou, misschien. Ja, maar luister, maar ik denk dat Bart wel een ander belangrijk punt net even tussen de regels door aanhaalt. Dat is dat die betalingsmodellen, niet alleen die betalingsmodellen, maar ook de betalingswijze. Dat die ook aangepast moet worden aan het gedrag van de mensen. En je ziet inderdaad dat, ik kom niet heel erg veel in Nederland, maar inchecken dat vergeet je nooit. Maar uitchecken vergeet ik ook nog wel eens. En probeer dan maar eens weer je geld terug te krijgen. En ik denk dat past eigenlijk helemaal niet zo bij die beweging, bij het gedrag van die mensen. Je gaat de trein in en je betaalt. Maar dan moet je dus eigenlijk ook weer uitchecken. En dat is iets wat je eigenlijk helemaal niet doet. Dus als die betalingswijze daarop wordt aangepast, denk ik dat dat voor de klanten enorme toegevoegde waarde heeft. En of dat dan met Bluetooth kan, ik denk dat dat niet zomaar kan met je bankpasje. Het is niet zo dat je met je bankpasje ergens langs loopt en dan meteen gescand wordt om er weer uit te gaan. Ik kan me vergissen, maar volgens mij werkt dat niet zo. Nee, en als ik nu wel eens uitcheck, dan zegt die Blue met allemaal rode warnings dat het niet werkt. Dan moet je het nog een keer doen. Dus dan krijg je weer dat je door zo'n poortje loopt omdat jouw pas niet gezien wordt of zo. Dan moet je daar dus wel goede systemen opbouwen. Volgens mij zijn ze dus niet echt in staat, omdat als het pasje op 0 mm afstand is, krijg ik al rode lichtjes. En dan moet het nog een keer. Dus ja, dat zal op 1 meter afstand of 1,5 als iemand ergens voorbij loopt, zal nog veel moeilijker voor ze zijn, denk ik, om dat goed te krijgen. Dus, ja. Maar ik denk dat met in ieder geval met telefoons moet dat toch wel lukken, of niet? Nou ja, dat weet ik niet. Het is de Bluetooth. Ja, dat zou met Bluetooth zou dat kunnen. Dat is, lijkt me toch een relatief simpele regel. Indien ingecheckt en je loopt langs het poortje richting de uitgang, dan stoppen we dan checken we automatisch uit. Mm-hmm. Ja, dus maar het probleem met Bluetooth is dat slurpbatterij. Ik heb nou, omdat ik toch in Nederland ben en ik niet verbonden hoef te zijn met mijn auto, heb ik de Bluetooth dus uitgezet. En ik heb hem nu na een week voor de eerste keer opgeladen. En dat moet ik normaal, hou ik net 1,5 dag vol. Mm-hmm. Dus om daar de hele dag Bluetooth aan te hebben, zodat ik ze makkelijk in en uit kan checken, dat is dan ook wel weer een beetje sneu. Laat ze dan ja, dat is een beetje, maar dat is natuurlijk de keuze die je maakt, Bart. Als jij van alle gemakken voorzien wil zijn, ja, dan zul je dus waarschijnlijk ook een extra powerpack bij je moeten hebben. Ja, als je het gewoon op de automatische manier dat kan opladen tijdens de rit. Ja, nou, dat zou natuurlijk ook. Is dat nog niet zo dan? Nou, niet in Nederland, nee. In Finland gelukkig wel. Ja, dus tegenwoordig ook de meeste vliegtuigen die hebben gewoon een USB-aansluiting om al je equipment op te laden. Mm-hmm. Ja goed, dat komt vanzelf dan wel. Dus dat vind ik ook niet een argument om het niet te doen, die accu. Zeker niet als je er 1,5 dag toch mee kan doen, dan komt het vast wel goed. Maar ja, het is natuurlijk minder veilig, zou ik zeggen, als het via Bluetooth gaat. Omdat je dat kan proxyen, of tenminste je kan toch gewoon het hele protocol gewoon dan op kilometers afstand gewoon afvangen en iets in een computer of... Ja, je kan er allerlei gekke dingen mee doen, want je hoeft alleen maar in de buurt van zo'n poort zo'n signaal uit te zenden en je bent weer uitgecheckt. Dus uit hackersoverweging is dat minder goed dan die passen, denk ik. Die passen kan je waarschijnlijk ook wel wat mee doen, maar Bluetooth kan je gewoon een heel systeem maken, een app, waar je met z'n allen meedoet en dat je dan van elkaars de incheck- en de uitcheckcodes shared en doorgeeft en... zodat het zo optimaal mogelijk goedkoop wordt, zou ik maar zeggen. Dus daar op het moment dat het echt allemaal Bluetooth wordt, zie ik een heel goede mogelijkheid om alle in- en uitchecks met elkaar te sharen in een groot systeem. En dan dat zo optimaal mogelijk te doen. Ja, nou ja, goed. Dat is een security issue. Mm-hmm. Dat moet volgens mij toch ook gewoon oplosbaar zijn. Als wij iets programmeren, dan zeggen wij altijd, nou, het wordt toch wel gehackt door de Russische hackers. Maar in dit soort gevallen moet je denk ik ook, als je dit doet, moet je dus ook zeggen, want het wordt gekraakt. Ja. Gewoon 100% zeker. Ja. En dan moet je, als het Bluetooth en als ik dus een app kan installeren die met een miljoen Nederlanders alle ins en outchecks combineert en dan zo optimaal mogelijk... dat combineert zodat de kosten omlaag gaan. Dat is natuurlijk, ik weet niet of dat zal gebeuren, maar dat is technisch gezien heel eenvoudig. Ja, maar is dat ook niet een criminele actie? Ja. Ja, Dat is een criminele actie natuurlijk. Ja, goed, bedoel dat. Ja, dat moet je gewoon goed rekening mee houden. Ik ken de technische ins en outs daar niet van. Maar ik kan me voorstellen dat dat iets. Dat is gewoon een technische uitdaging die je gewoon moet oplossen. Maar ik denk wel, en dat vind ik zelf wel heel, heel erg van belang. En dat vind ik met name ook bij de NS. En dat je ook gewoon een applicatie, een betalingswijze moet doen. Die gewoon past bij het gedrag van mensen. En ik vind het uitchecken, vind ik bijzonder niet passen bij het gedrag van mensen. Hè, dus dat past helemaal niet bij de manier waarop je normaal gesproken laten we zeggen, in het werkelijke leven je betalingen doet. Je koopt iets en je betaalt. Het is niet zo dat als je naar de bakker gaat, dat je dan ook nog eens een keertje moet uitchecken bij die bakker. He, dat past daar gewoon niet bij. En ik vind dat je in diep dat daar gewoon goed en ook met het ontwerpen van dit soort systemen goed rekening mee moet worden gehouden. En ik vraag me af of een organisatie als de NS, of die niet meer rekening houdt met zichzelf dan met de gebruikers van hun systeem. Nou, Maar je kan het natuurlijk het probleem omdraaien, wat het ook makkelijker maakt, misschien. Aan het eind betalen voor wat je gebruikt hebt. Maar dan zul je alsnog in moeten checken. Maar en dat is dus nu uiteindelijk wat je doet. Je betaalt nu aan het eind voor wat je gebruikt hebt. Hè, dat is een. Maar nu kan je eruit zonder dat goed je wordt niet geremd door het systeem. Nee, en je wordt ook niet afgevangen door het systeem. Ja. En daar, dus in die zin, ja, dat past gewoon heel slecht. Dan vind ik dat het heel slecht past bij het gedrag van mensen. Nou, en als daar iets op verzonnen kan worden, dat je bij het inchecken een bepaalde token krijgt. En zo gauw je met je, met je, via je betaalapparaat, wat het dan ook is, pas of mobiel of wat dan ook, een bepaalde token krijgt. En die token wordt uiteindelijk automatisch weer uitgelezen op het moment dat je de tram, de bus, de trein uitgaat. En op dat proces geautomatiseerd is en dat ze ook automatisch berekend wordt wat je gebruikt hebt. Dat lijkt me bijzonder veel gebruikersvriendelijker. Want je ziet het gewoon, hè? Bart zegt het net ook. Ik bedoel dat je. Mensen vergeten gewoon dat om uit te checken, want je komt uit die trein, je kijkt op de klok en je denkt, oh shit, ik moet me haasten. Nou en daar gaat het dus, daar gaat het dus mee mis. Ja, nou goed, maar dat is niet natuurlijk ook met Yellow Brick parkeren of zo, dat op het moment dat je vergeet aan het end te zeggen, als je wegrijdt, ik check me uit, dan moet er natuurlijk ook iets doorlopen, zal ik maar zeggen. Maar misschien moet je gewoon je vrijheid opheffen en gewoon overal je op het moment dat je van locatie wisselt, moet je dat aan al die diensten doorgeven. Ah ja, dat zou natuurlijk. Kijk, als je daarvoor kiest om dit allemaal automatisch te hebben, dan zou dat misschien zelfs nog de beste oplossing zijn. Dan krijg je gewoon een chip in je arm en een chip in je auto. En vervolgens word je gewoon gebild naar gelang de beweging die je maakt. Ja. Ja, dat wordt het. Daar gaan we voor. Nou ja, goed, ik zag ook op CNET ook nog staan dat er ook steeds meer ook dat soort chips verwoven worden in stoffen. Dus wellicht moet je dan gewoon je speciale hesje aandoen. En via je hesje word je ingecheckt en uitgecheckt. Maar ja, goed, dat kan dus al met een bankpas in theorie. Dus dat is waar ik zijn weer terug bij het begin, dat dat dus in theorie met een bankpas zou kunnen worden gemonitord. Maar, kun je een bankpas gewoon op afstand monitoren? Ja, want er zit nu tegenwoordig zo'n chip in waarmee je dat kan doen. Er staat gewoon nu op je bank. Heeft een bereik van hoeveel? 20 centimeter? Ja, zoiets, ja. Dus echt monitoren kunnen ze hier niet. Ze moeten dan die scanner wel heel licht bij houden. Maar goed, een poortje gewoon heel smal. Als je door zo'n poortje heen gaat, kunnen ze waarschijnlijk, als ze aan alle kanten zo'n sensor hebben, kunnen ze je wel oppikken, denk ik, ja. Ja, kijk, dat zou een oplossing zijn. Dat is op zich handig, maar er zijn weer andere vragen over privacy en Kijk, als jij s'ochtends naar je werk gaat, is dat niet zo'n ramp. Maar als jij s'avonds nog even langs de Jap Jum gaat. Ja, wil jij dat? Ja, maar bij de Jap Jum word je toch ook gewoon automatisch ingecheckt en uitgecheckt op basis van je verbruik? Ja, dat heb ik wel het een en ander afgetrokken, ja, van je bankrekening. Ja, dat is, de juiste, dat is precies het juiste woord, ja, wat je daar gebruikt. Goed. Maar dat wil je dus niet op je afdracht hebben staan, lijkt me. Dus sommige dingen wil je juist niet automatisch doen. Mm-hmm. Nee, dat klopt. Maar ja, goed, dat blijft natuurlijk continu die discussie. En het, kijk, jammer dat Luc er niet bij is, want die heeft daar natuurlijk ook altijd zijn goede mening over. Ja, die privacy, die leveren we gewoon in. En daar kun je heel hard tegen zijn, maar daar doe je toch eigenlijk heel erg weinig aan. Het enige is dat je hoe wordt er omgegaan met die privacy? Wie heeft inzicht in die gegevens en hoe goed zijn die gegevens beveiligd? En dat is denk ik gewoon de grote vraag waar het nu steeds We hebben al gezien dat de informatie van de betaalautomaten in Amsterdam aan de Belastingdienst wordt gegeven om te checken of jij wel privé rijdt met een auto van de zaak of zo. Daar moeten we ons dus ook zorgen over maken. Niet over dat we nou getrackt en getraced worden, maar wie trekken er en tracen precies wat wij doen? Dat is denk ik op dit moment de vraag. Je kunt eigenlijk jezelf niet meer buiten de grid houden. Dat is onmogelijk geworden. Die privacy, die hebben we eigenlijk al opgegeven. Maar ja, dat zagen we natuurlijk al met, we hebben Startmail, de mannen achter Startmail natuurlijk hier in het, op de podcast gehad. Daar kan je onwijs veilig mee mailen, maar je mailt eigenlijk heel veel met mensen met Gmail en Hotmail enzovoort. Dus al je mailverkeer is toch buiten het Startmail, helemaal veilige Startmail systeem, is gewoon bijna al je mail te tracen. Ondanks dat je zelf misschien denkt van ik wil wel met de Startmail beweging met de beweging wil ik meedoen en ik wil privacy en alles. Maar ja, door de manier waarop alles werkt en de manier waarop alles met iedereen geshared wordt, is dus alles alsnog bij Gmail en Outlook.com beschikbaar. Ja, dus je moet, als je iemand wil afluisteren, niet zozeer bij die persoon zijn, maar bij zijn contacten, bij zijn vrienden. Ja. En collega's. Mm-hmm. Ja, dus je kan nog zo goed je best doen. Je kan ook een anonieme NS-kaart kopen, maar je moet hem toch opladen met je bankrekening. Ja. Wie garandeert eigenlijk dat die koppeling niet constant bijgehouden wordt? Dus is hij dan wel anoniem? Of is er ik heb nooit gezien dat daar een soort statement is gegeven dat dan niet gekoppeld wordt. Dus ik vraag me dan altijd al af van, ja, wat anonieme NS-kaart. Die koppeling is gewoon aanwezig. Ja, daarom moeten we denk ik gewoon op onze privacy, niet op op de datacollectie, maar op het niveau van de information sharing moeten we gaan definiëren. Mm-hmm. Ja, zeker. Want je kan in je eentje nog zo goed afsharen, maar dat heeft dus nul nut, zal ik maar zeggen. Ja, volgens mij ook. Goed. Nog meer spannende zaken? Ik had een poos geleden over Amber. Misschien kan ik daar heel even iets over zeggen. Het is niet echt een nieuwsitem, maar wel iets wat ik steeds meer zie. In mijn omgeving als narrow kijkend. Amber is het front-end development systeem in JavaScript waarmee je allerlei applicaties en websites en whatever kan maken. Maar wat ik nu wou zeggen is wat ik dus meer en meer zie om me heen is dat Pouch is een module die kan geïnstalleerd worden in Amber, een database module. En die zorgt ervoor dat alle data in de browsers local storage wordt opgeslagen. En Pouch is een JavaScript mini-versie van Couch. En Couch is een heel grote database die je online kan runnen. En ik zie dus steeds meer dat mobiele apparaten, maar ook andere applicaties daar gebruik van gaan maken. Omdat de synchronisatie van couch en pouch zo goed is, dat als er even geen wifi is of even geen connectie in de trein, dat er dan later de synchronisatie tussen die browser database en de online database gewoon weer geregeld wordt door de pouch-couch combinatie. En ik zie dus een nieuwe manier van database of data's uitwisselen langzaam opduiken om me heen. Die best wel aardig is eigenlijk. Want je krijgt dus eigenlijk gewoon een soort Excel-sheet, zo moet je het maar zien, in je database, in je browser beschikbaar is. Ook offline. En dat je dus een waarde in je Excel-sheet kan wijzigen. En als je dan later weer wifi hebt of connectie hebt, dan synchroniseert hij die waarde met het online gedeelte. Dus nou, ik vind dat de laatste tijd erg op mijn radar. Het is niet echt een nieuwsitem dat pouch nu zo. Maar we hebben het hier af en toe natuurlijk over wat gaat er in de toekomst gebeuren. Ik vind dit soort. Deze techniek is geen SQL-techniek. Dus dat je hebt eigenlijk geen query language. Het is eigenlijk meer een soort document store van eigenlijk allemaal losse stukjes data die dan heen en weer geshared kunnen worden. Ja, het werkt onwijs. En, ja, kijk, dit is natuurlijk ik vind het hartstikke mooi nieuws, moet ik je zeggen ook hoor. Dus het met name ook weer een beetje zo in mijn context, waarbij je toch ziet dat de dataconnectie behoorlijk vaak wegvalt. Ondanks dat het heel snel beter wordt in de meeste landen in Afrika. Maar je ziet, zo gauw je buiten de steden gaat, dan is die dataconnectie super slecht. Die is super onstabiel. En dat betekent gewoon dat je behoorlijk beperkt bent in wat je eigenlijk precies doet op je mobiele telefoon, op je smartphone. En ik denk dat dit zijn prachtig mooie oplossingen om dat te ondervangen. Mm-hmm. Dus ik zie dat zelf. Ik vind erg mooi nieuws wat je vertelt. He, ook al is het misschien niet hot van de pers, maar het zijn oplossingen waar veel mensen naar zoeken. He, er wordt bijvoorbeeld best veel datacollectie gedaan op projecten, met name in de landbouw hier. En die datacollectie die moet dus in het veld worden gedaan. En als je daar, nu moet je dan database, dan neem je via een vragenlijst op je mobiele telefoon, neem je dat allemaal in en dan moet dat gesynct worden. Maar het zou natuurlijk veel mooier zijn als dat allemaal automatisch gebeurt en automatisch in een klein, simpel, want dat zijn hele simpele databases. Maar dat kun je ook gewoon met een ouderwetse tekstfile, kun je dat ook doen. Mm-hmm. Dat is super mooi om daar datacollectie in het veld te doen. Ja, dat werkt ook echt. Dat werkt ook prima om met slechte verbindingen. De synchronisatie gaat met speciale volgordesleutels. Dus je krijgt altijd aan het eind van de rit is alles gesynchroniseerd. Ook al ben je een maand niet geconnect met de backend. Als je uiteindelijk als het uiteindelijk online komt, dan komt het allemaal goed. Er zijn natuurlijk bepaalde conflicten. Dingen die zou kunnen ontstaan, maar die kan je op allerlei manieren dan afvangen en definiëren wat je dan moet doen. Ja, daar zijn dan gewoon regels op te maken van wat doe ik met data die zo lang geleden ingevoerd is en conflicteert met andere data, zal ik maar zeggen. Daar zijn dan weer binnen dat hele couch-pouch systeem zijn dingen mee te regelen. Ja, want dat is natuurlijk wel een grote uitdaging die je dan krijgt. Hè? Dus er zijn meerdere mensen zijn werken op hetzelfde systeem. Vervolgens de een die corrigeert datgene wat de ander invoert. Maar uiteindelijk is het degene die het laatste invoert, die krijgt als het ware de prioriteit. Terwijl dat wellicht helemaal dan niet de laatste informatie is. Mm-hmm. Nou, in ieder geval zit daar binnen de couch-omgeving super goede opties om dat allemaal volgens jouw eigen regels, wat jij dan belangrijk vindt, af te vangen en te regelen. Dus dat is ook, eigenlijk is mijn conclusie over het couch-pouch gedeelte, dat het basis-database gedeelte best wel niet, dat kan best wel eens beter. Zal ik maar zeggen, dat er is veel beter in de wereld dan de couch-database. Maar de synchronisatie, er is volgens mij niemand beter dan de couch-pouch-combinatie. Hey, Luc. Ja, jongens, je zit hier in Parijs en ik heb mijn powerkabel vergeten. Dus ik heb heel weinig power en ik moet heel veel dingen doen. Doei. Oké, doei. Nou, dat was heel weinig inderdaad, ja. Oké, dat was Luc. Even voor mensen die per ongeluk NPM, Node Package Manager, gebruiken. Dat is een couch database van 291 gigabyte. Waar de hele wereld geshared als een Node packages uithaalt. En dat geeft natuurlijk al aan dat tenminste dat de hele wereld daarmee kan werken. En dat er zoveel gigabyte aan database informatie geshared wordt over de wereld voor een Node package systeem. En dat gewoon goed werkt, snel werkt en goed shared. En alle publicaties van iedereen in de wereld. Want er worden natuurlijk elke seconde zowat een package geüpload of gewijzigd of gechanged. Ik zie dus voor couch is oud, pouch is redelijk nieuw. Ik zie het synchroniseren, wat dus de hoofd key factor is van couch en pouch, dat die zo goed is en eigenlijk niet geëvenaard door, in mijn optiek, door een andere database server, is interessant voor de toekomst. Om te kijken van waar gaat het heen? Jij stuurt net iets over de adblockers. Ik vond het zelf nogal leuk nieuws eigenlijk. Dus dat mensen het zo verschrikkelijk zat zijn om ads te krijgen en te checken. Dat nu het piece voor $2.99 de App Store aan het toppen is. He, dus dat, je ziet dat mensen toch bereid zijn om behoorlijk veel te investeren om eindelijk van die apps en die trackers af te zijn. En dat is natuurlijk een. Ik ben het daar ook helemaal mee eens. Ik probeer zelf ook alle trackers en alle ads en alles maar af te vangen. Maar ja, jij schiet jezelf alleen in de voet, hè? Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik schiet mezelf verschrikkelijk in de voeten. Maar tegelijkertijd is het ook, dat neemt voor mij ook gewoon bandbreedte weg waar ik toch al zo weinig van heb. He, dus de Ember Pouch en Couch ontwikkelaars die draaien niet op advertenties. Dus waarom schieten we onszelf in de voet? We kijken naar mensen die naar het verkeerde businessmodel kijken misschien. Nou kijk, er zijn ontzettend veel websites die afhankelijk zijn van advertenties voor het vertonen van hun content. En het enige wat nu gaat gebeuren, ik vind het trouwens wel grappig dat nu Apple een adblocker toestaat. En Apple is natuurlijk altijd een marginale speler geweest. Ze hebben de regels daarvoor gewijzigd. Dat was al bekend dat het op een bepaalde datum niet mogelijk zou zijn. Dus iedereen is toen begonnen met programmeren. Vandaar dat je nu een hele berg adblockers ziet. Jawel, maar ik vind het grappig dat nu Apple op een gegeven moment adblockers toestaat. Mm-hmm. Er een enorme discussie opeens komt. Terwijl Apple natuurlijk een hele kleine speler is wereldwijd op het gebied van het afnemen van content. Je hebt natuurlijk heel veel meer Android-telefoons, je hebt veel meer Windows-machines waar je zo'n ding al lang kunt installeren. Mm-hmm. En nu Apple opeens met zo'n ding komt, ontstaan er enorme discussies. Het probleem, en ik ben het op zich daar wel mee eens, is dat een heleboel websites een heel oud systeem gebruiken als verdienmodel, namelijk het tonen van advertenties. En inderdaad, die advertenties die zijn irritant. Die advertenties die slurpen bandbreedte, laat tijden verdubbelen, verdriedubbelen, verdubbelen. Ja, we zouden op de IT-bende-site toch ook advertenties kunnen plaatsen. Of, maar we zouden misschien mogelijk beter nog t-shirts kunnen gaan verkopen. Of, maar het probleem is dus, als steeds meer mensen advertenties gaan blokkeren, dat die sites geen geld meer kunnen verdienen. En dan steeds meer dingen achter een betaalmuur terecht gaan komen. Mm-hmm. Dus ja, leuk al die adblockers. Maar het wordt eigenlijk wel steeds moeilijker om toegang te krijgen tot goede content. Tenzij dat betaalsysteem micropayment gewoon soepel en betrouwbaar en goed werkt. Want convenience is waarom... niemand vindt het erg om voor Spotify te betalen. Misschien als ze muziekfreak zijn of als ze films willen, vindt niemand het heel erg om voor Netflix te betalen. Eigenlijk willen ze dat liever dan illegale dingen downloaden dan als ze maar wel dan alle films krijgen en alle content en alles natuurlijk. Dus ik denk dat niet per se alles waar mensen nu advertenties op het verdienmodel is, dat hoeft niet per se zo te zijn dat nee, dat klopt. Niet met, maar convenience is dan, en het is ook vaak niet convenient. Het is vaak niet convenient. Als ik nu weer moet nadenken, waar is mijn code van de Volkskrant? Dan is het niet convenient. Dan is het een slecht. Dan moet ik dus weer. Dus het probleem zit eigenlijk voornamelijk in de techniek. Dat als ik nu. Ik heb een abonnement op de Volkskrant. Maar ik kijk bijna niet, want ik ben al half weer vergeten hoe ik ook weer in moest loggen. Dus dat is niet convenient. Ja, maar jullie namen de discussie nogal snel over. Maar er was nog een ander punt wat ik in dit verband ook nogal opmerkelijk vond. Ik gebruik op mijn iPad, gebruik ik als mijn browser Dolphin. En Dolphin die blokt eigenlijk al alle adverts. Zo, ik was ook een beetje verbaasd over waarom is er nou in één keer zo'n ophef over. Dat vond ik dus ook zo heel erg frappant, dat nu Apple opeens in de nieuwe versie van iOS die blokken toestaat, en dat dus heel veel van die blokkers komen, staat het opeens enorm in de aandacht. Ja, maar die zijn er al lang. Safari, ben jij niet gewoon een uitzondering dan, met je Dolphin browser? Nou, maar goed, kijk, Dolphin is gewoon een... Dolphin is niet een browser die veel gebruikt wordt. Ik ken natuurlijk de statistieken daar niet van. Maar het is wel een browser die al sinds jaar en dag, zou ik bijna zeggen, je anoniem laat browsen. En ook zorgt dat de adverts geblokt worden. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk, wat dat betreft, is er ook weinig nieuws onder de zon. Het lijkt net in één keer alsof er nu door deze move, en de Dolphin browser is een gratis browser. Je kunt er alles mee doen, hij is supersnel. Maar het lijkt nu in één keer alsof er doordat er op een of andere manier reuring aan gegeven is, dat er ook mensen bereid zijn om te betalen. Hè, voor Peace en Purify blokken. En die schieten in één keer omhoog. Terwijl het eigenlijk gewoon helemaal niet nodig is. Je downloadt gewoon op je iPad en waarschijnlijk ook op je iPhone je Dolphin browser. En je bent gewoon volledig voorzien. Mm-hmm. Maar dat gaat natuurlijk hier dan om dat Safari. Maar waarschijnlijk is de Dolphin browser dan altijd. Want die voldeed dan waarschijnlijk niet aan de oude regels van dat je geen ads mocht blokken. Dus waarschijnlijk overtraden die per ongeluk de regels of werd door de vingers gezien. Wellicht. En het enige is dat je dus vanuit, je zult wel altijd vanuit, want dat is natuurlijk de catch die iOS heeft. Als je een link aantreft en je in je mail, dan wordt die automatisch geopend in Safari. En dat kun je niet veranderen. Ik kan niet zeggen dat alle links moeten nu automatisch in Dolphin worden geopend. Mm-hmm. Wellicht dat nu net wat. Nu is het door die app-blokkers is het waarschijnlijk een tussenlaag voor Safari geworden. Ja. Dus dat is. En dan kom je misschien uit wat jij net zegt. Dan is het convenience. Hè, dit is, in plaats van dat je de link eventjes kopieert en inleest in Dolphin, kun je nu direct doorklikken. Dan gaat hij via de app-blokker en dan naar Safari zonder ads. Mm-hmm. Ja. Dat kost je dan €2,99. Nou, er waren ook gratis, zag ik, ergens. Ik heb dat niet voor de rest niet gevolgd, want ik heb zelf niet veel hier wat mee te maken. Maar adblockers. Het is interessant. Het is interessant om te zien wat we al zien op televisie is dat er te veel advertenties zijn. En op YouTube begint nu ook al het fenomeen te ontstaan dat het irritant begint te worden. Dus er zal altijd een soort strijd geleefd worden tussen deze twee kampen. Ja. En dus de irritatie en de bandbreedte. Ik denk dat en dat zijn twee dingen die van belang zijn op je mobiele tools. Ja, en ook soms de inderdaad, want jij hebt het over bandbreedte. Soms komt het ad-systeem soms heel traag en dan kan je niet scrollen voordat je advertenties binnen zijn of zo. Dat soort irritatiemomenten geven nog meer het idee van laat ik godsnaam nu meteen een adblocker installeren. Want als je niet meer kan scrollen door de content voordat de advertenties er zijn, dat irriteert mij ook altijd mateloos. Ja. Nog één opmerking daarover, over content die Bart net maakte. De ads kunnen betalen voor de content. Ik lees zelf dan altijd de Guardian, omdat ik dat eigenlijk, die heeft nauwelijks een betaalmuur, eigenlijk geen betaalmuur. En die, als je daar met mijn Dolphin browser komt, krijg ik altijd het verzoek van, wil je alstublieft je adblocker uitzetten, want daarmee verdienen we geld. Nou, dat is toch altijd, vind ik altijd heel vriendelijk. Dus, daar wil ik hem dan ook nog wel eens een keertje voor uitzetten. Maar je kan wel vanuit Dolphin ook wat uitzetten van dat blog. Ja, je kan alles uitzetten. Je kan het per site kan je het uitzetten. Oké. Okay. Ja, dus echt een aanrader moet ik zeggen. Ja, nee, ik heb nooit gebruikt Dolphin. Is die op alle platformen aanwezig? Ik heb er een hele lange tijd geleden op Android mee gespeeld. Maar volgens mij is die wel op verschillende platformen beschikbaar, ja. Zou ik naar moeten zoeken? Ik gebruik hem op mijn iPad. Ik zie hem niet op mijn Windows phone. Oké. Nou ja, daar hebben we Edge. Daar kan je helemaal geen adblocker installeren, want daar kan je niks installeren. Dus, dus ik weet niet hoe dat zit dan, over Edge gesproken. Want ik bedoel, Edge is dan veilig, maar je kan dus niet... als je dus last hebt van dat soort scrollacties waar ik het net over heb, dan zou je die dus in Edge niet kunnen blokken, zal ik maar zeggen. Tenzij je dat in de proxy of geproxied naar de... Ja, Edge is natuurlijk een helemaal afgeschermde omgeving binnen Windows, die eigenlijk via een soort tunnel naar het operating system praat. Dus dan moet je al die tunnel... In die tunnel moet je dan op een of andere manier die ads er proberen uit te slopen. Dus. Ja. Ja, maar is het alleen voor mobiele platformen. Het is alleen voor mobiele platformen, oké. Maar Victor, wat wou je zeggen over de Edge? Oh, ik vroeg me af, is het nou in Windows 10 ook automatisch zoals dat bij Apple ook is, dat elke link automatisch in de nieuwe Windows browser wordt geopend, zonder dat je daar iets aan kan doen? Nee, je kan het gewoon wijzigen weer naar een willekeurige... Ja, is dat zo? Browser. Ik heb Firefox als mijn standaard browser, maar als er ergens via een programma een website geopend moet worden, bijvoorbeeld als je in het About-scherm klikt, dan gaat dat toch altijd in Edge. En dat snap ik niet helemaal. Dan moet ik nog eens even in duiken. Heb ik nog geen tijd voor gehad. Oh ja, ik heb wel gezien dat het dan per ongeluk weer in Edge terechtkomt. Maar dan moet je inderdaad moeilijk doen. Maar dan krijg je in ieder geval e-mailprogramma's, wat Victor zegt en zo. Dan krijg je dat dan allemaal goed. Vanuit een About-scherm weet ik niet. Ik weet niet welke dingen in het register die dan pakt. Maar eigenlijk is ongeveer in Windows alles wel... Die dingen zijn we eigenlijk wel... want dat zijn geen Edge dingen, hè? Dat zijn Windows dingen. Dus die zijn in het gewone, niet afgeschermde gedeelte van Windows in het register te vinden. Ja, maar moet wel even met een hamer en een bijtel door je systeem heen voordat dat allemaal goed werkt. Dat is wel jammer dan. Ja, maar het is in ieder geval mogelijk. Dus dat, ja. dat vind ik al heel wat. Mm-hmm. Dat is altijd bij Apple is dat ook gewoon meteen niet meer mogelijk. Nou, dus in die zin ben ik dan weer toch weer blij met Windows. Ja, dit soort dingen zijn of ze zitten heel diep weg en dan kan je ze gewoon wel instellen. Gewoon met grafische interface kan je gewoon ergens dat deep down kan je dat vinden. Het register is altijd, of een policy editor, of er zijn altijd hele, uiteindelijk is er alles te vinden en Google brengt je meestal binnen drie seconden op de goede. Vijf, hè? Je moet ook nog 2 seconden advertenties laden. Ja, oké. Okay. Ja, Windows 10. We zien steeds meer gebruik daarvan. Kan er voor de rest niet heel veel over melden. Het gebruik gaat als een speer, hè? Mm-hmm. Dus wat dat betreft is het toch. Ik denk dat we hebben lang gepraat in de aanloop naar de release. Lang gepraat over wat voor grote puinhoop het eigenlijk was. Maar ik denk dat we toch ook wel een beetje credit aan Windows moeten geven dat het allemaal vlekkeloos verloopt. En ook nog eens een keertje heel. Relatief vlekkeloos, dan laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het, als we nog eens een keer... Bart en ik, die hebben wel allebei twee Windows Update nummers opgeschreven, waar de computers tegenwoordig op crashen. Dus wat wij vroeger zeiden, van er komt op een bepaald moment een Windows Update waar wat gewoon heel de wereld lam legt, dat is niet het geval. Maar er zijn nu wel twee... van die KB-nummers, van die updates van Windows, die dan op laat ik zeggen, op 5% van de PC's de PC laten crashen. En dan moet je die update aan het draaien is, als hij na 20 minuten, zal ik maar zeggen, je PC stroomloos maakt, dan gaat hij die update alsnog weer opnieuw doen. En als je het na 3 kwartier doet, dan heeft hij die update alsnog op een of andere manier magisch afgerond. En dan ben je voorbij het crashing point en dan kan je weer verder met je leven. Ja, ik heb toch wel een hoop problemen gezien hoor, met de upgrade. Het gaat niet vlekkeloos. Ik kom er in de meeste gevallen wel uit, maar dan moet ik toch wel een hoop van mijn trucendoos erbij halen. Mm-hmm. En tot nu toe heb ik er 1 machine gehad die het gewoon echt niet wilde. Maar het gaat dan voornamelijk om oude hardware. Met heel veel software en heel veel rommel erop. Ja, het gaat niet vlekkeloos. Maar als het eenmaal draait, dan is het best aardig, moet ik zeggen. Ja, kijk Bart, problemen heb je natuurlijk allemaal. En je geeft ook precies de kern van het probleem ook aan. Hè? Als er veel oude meuk op staat, als de software erg oud is, tuurlijk. Dat is natuurlijk altijd het grote probleem van Windows geweest. Dat ze voor alles en alles moesten, hè, wat er maar mogelijk is, zouden moeten bouwen. Maar ik vind, door de bank genomen, denk ik dat hoe sceptisch we waren in het begin... Ik denk dat we toch gewoon moeten zeggen dat het relatief, hè, in aanmerking genomen met de punten die je net aanhaalt, toch eigenlijk best goed loopt. En we zien ook dat je ziet ook gewoon aan het percentage mensen die nu Windows 10 gebruiken, dat loopt heel mooi netjes omhoog. Dat heeft denk ik, in die zin denk ik dat het gewoon relatief goed gaat. Ik denk het ook. En de mensen willen het ook graag, merk ik. Zelfs als je dus van die crashes hebben, waar ik het net over heb, van die update crashes en zo. Dan is het toch ook nog raar genoeg een soort gunfactor. Want ze willen toch eigenlijk wel het nieuwe Windows 10 hebben of zo. Ze zeggen niet van, nou ja, nu het crasht en ik 45 minuten moet wachten, 45 minuten van mijn productiviteit moet besteden aan deze update. Zet er dan maar weer Windows 7 op. Dat heb ik nog niet, heb ik nog niemand horen roepen, zal ik maar zeggen. Nee. Dus nee, ik vind het eigenlijk wel mooi. En wat je daar nou bij zegt, er is eigenlijk heel erg weinig aandacht aan Windows 10 besteed. En toch willen mensen het. Nou, vind ik, er is toch een soort van nieuwe magic is daar vertoond. Mm-hmm. Dus je vertelt lekker niks. En toch wil iedereen het. Dus ja, dat is heel mooi. Mooi, de marketingkosten lekker laag gehouden. Dus ja, goed. Ik vind het heel goed. Ja. Nou, ik denk dat we hiermee mee aan het eind van de podcast zijn. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké. Ja, dank je. Tot volgende week. Bye.